nie do tego zmusi. Nie dasz nigdy rady siły tej zakusić. Kusić cię może takie ogromne wyzwanie, lecz to misja niemożliwa, a wykonalne zadanie. Porzućcie nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Rzucić mogę mu to w twarz, co wy myślicie, bo to właśnie ja jestem Bogiem mego świata. Nie porównuj mnie do postawy Konrada. Każdy dochodzi do tego przez długie lata. Sam dla siebie jestem Bóg, a nie jebana szmata. To jest pierwsza rata mojego monologu. Kolejnym tekstem przysparzam sobie wrogów. Zrozum, że ta siła siedzi właśnie w tobie. Pośród 5 miliardów to ty jesteś Bogiem. Możesz im pokazać więcej niż ci się wydaje. Tylko ty jesteś w stanie rządzić swoim krajem. Jesteś numerem 1, niezaprzeczalnie, bo posiadasz moc. Fenomenalnie. Silny jest, bo na podobieństwo Boga, więc przestałem się bać. Nie ogarnia mnie trwoga w egzystencji zdarzenia. Nie do odtworzenia 200 razy ubarwione. I co z tego? Jestem w szczeniach. A życzę ci, człowieku, żebyś kiedyś złapał doła. Na dołach taka wesoła szkoła. Obstawione meliny, my wracamy 2 razy. Mogę przywołać ci takie obrazy z pamięci. Wyglądają normalnie, a tacy pierdolnięci. Nie przemówisz do rozsądku, nie ma bata. A to była druga rata. Zrozum, że ta siła siedzi właśnie w tobie. Pośród 5 miliardów to ty jesteś Bogiem. Możesz im pokazać więcej niż ci się wydaje. Tylko ty jesteś w stanie rządzić swoim krajem. Jesteś numerem 1, niezaprzeczalnie, bo posiadasz moc. Fenomenalnie. Fenomenalnie. Uciekaj, nie zwlekaj, bo zobaczysz moc człowieka. Zdesperowanego superego dowala w ryj za głupiego papierosa. Brak skrupułów, niebezpieczny jak mosa. A ty, ofiarą, przetrzymać jesteś w stanie wszystkie cierpienia, wszystkie bóle. Zrozum, że agresor nigdy nie będzie królem ani górą. Nie daj się wydymać, nie bądź rurą. Rozczulasz się nad sobą, przestań mi pierdolić. Zadowolić to się możesz swoją postawą, albo zmień ją żwawo. A zabawą zrób coś, bo człowiek silny jest. Jeden gest zwala z nóg. Jest wiele dróg, żeby kogoś wykończyć. Jest